الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. فتكره الصلاة namaz kerih görülür. Fi mekanin fihi tesavir. İçinde suret olan mekanda namaz kerih görülür. قال الإمام ابن القيم. İmam İbn-i Kayyim dedi ki وَهُوَ o اَحَقُّ daha hak sahibidir bil kerahati kerahatiyle مِنَ السَّلَاتِ فِي الْحَمَّامِ hamamda namazdan kerahatiyle daha hak sahibidir لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ السَّلَاتِ فِي الْحَمَّامِ namazda hamamda namazın kerih görülmesi çünkü لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ السَّلَاتِ çünkü namazın kerih görülmesi fil hammami hamamda kerih görülmesi imme ya likavnihi olmasından dolayı mezenneten necaseti necasetin mezennesi olmasından dolayıdır ve imme ya da likavnihi olmasından dolayı beyte şeytani şeytanın evi olmasından dolayıdır. Vahvel sahihun o sahihu o sahihtir. وَأَمَّا مَحَلُّ السُّورِ suretlerin yerine gelince, mahalline gelince فَمَزِنَّةُ الشِّرْكِ o şirkin mezinnesidir. وَغَالِبُ شِرْكِ الْاُمَمِ ümmetlerin şirkinin çoğu كَانَ مِنْ جِهَةِ السُّورِ وَالْقُبُورِ suret ve kabirler yönündedir. اَيُّهَا الْمُسْلِمُ şimdi şimdi normalde biliyorsunuz Buhari'de ve Müslim'de resimlerle alakalı bazı hadisler var. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Ali radıyallahu anh yemeğe çağırıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kapıya kadar geliyor, tekrardan kapıdan dönüyor. Kendisine sorulduğu zaman ya Resulallah niye geldin, niye döndün? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا ف۪يهِ سُوَرٌ اَوْ كَلْبٌ melekler içerisinde köpek veyahut da içerisinde kedi resim olan bir eve girmezler diyor ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam da bu eve girmiyor. Yine başka bir hadis-i şerifte sahihinde Peygamber Ayşe annemiz diyor ki benim bir tane örtüm vardı. O örtü ile diyor duvarımı örtmüştüm. Örtünün üzerinde de resim vardı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe'ye diyor ki o resimle alakalı اَخِّرِ عَنِّي هَذَا bunu benden uzaklaştır diyor. Hazreti Ayşe de diyor ki ben onu yaptım. Ben onu yastık yaptım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana bunu benden uzaklaştır, bunu benden götür deyince ben o resimli örtüyü yastık yaptım diyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne Cebrail sünenlerde bir rivayette Cebrail aleyhisselam Peygamber aleyhisselatü vesselama geliyor. Diyor ki benim dün sana gelmeme engel olan şey senin evinin kapısında olan resimli örtü ve içeride olan köpekti diyor. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam o resimlerin kafasını kestiriyor. Sadece kısmı kalıyor. Yani baş kısmından aşağı olan kısmı kalıyor ve o köpeği de evden çıkarttırıyor. Şimdi Peygamber aleyhisselatü vesselam resim olan yerde namaz kılmaması, işte yine bir elbise koyuyorlar mesela üzerinde resim olan bir elbise. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اَمِيْتِ عَنِّي قِرَامَكِ هَذَا bu diyor örtünü benden yap, benden izale et yani ben bu çünkü diyor namazda o resimleri bana arz oluyor. Yani beni yapıyor, beni rahatsız ediyor, namazımdan alıkoyuyor diye. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın resim olan yerde namaz kılmaması, resim olan evlere girmemesi, işte meleklerin buraya girmediğini söylemesi ve önemli illetlerden bir tanesi müşriklerin resimlere yönelik ibadet etmesinden ötürü nedir? Resimlere yönelik namaz kılınmaz. Hatta resimlerin bulunduğu ortamda namaz yani bir odada eğer resim varsa o odada namaz kılmamak gerekir. Neden? Çünkü biz müşriklere her konuda muhalefet etmekle emrolunmuşuz. Öyle değil mi? Biz mesela biliyoruz ki Nuh kavmi başta olmak üzere müşrik kavimleri putperestliğe götüren şey önce resim kültürüdür. Öyle değil mi? Yani önce salih olan insanların resimlerini çizdiler. Daha sonra bu resimlere ibadet edilmeye başlandı. bu resimler tazim edilmeye başlandı vesaire, sonra heykelleştirilip ibadet edilmeye başlandı. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor aleyhissalatü vesselam. Ayrıyeten biz onlara muhalefet etmekle ne yapmışız? Emr olunmuşuz. O sebepten ötürü ne yapılmaz? Resim olan yere girilmez. Bir de hatırlıyorsanız Peygamber aleyhissalatü vesselama kiliseler zikredildiği zaman, Şam'daki kiliseler, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor Allah onlara lanet etsin. Onlarda salih insanlar öldüğü zaman onların resimlerini çizer. Sonra onların kabirlerinin üzerine ne yaparlardı? Mescid edinirlerdi diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hristiyan ve Yahudilere ait bir fiil olduğunda ne yapıyor? Bir fiil olduğunda söylüyor. O sebepten ötürü kıbleye yönelik resim varken namaz kılınmaz. Zaten ayrıyeten Müslümanın içerisinde resim olan odada ne yapmaması lazım? Resim olan odada namaz kılmaması lazım. Ancak resimler yastık gibi böyle alçaltılmış, yerde olmuş veya kapalı bir şekilde duruyorsa, dedik ya Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe annemize diyor اَخِّرِ عَنِّ هَذَا, o da diyor فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ, Peygamber bana bunu benden ertele dediği zaman ben de onu neye çevirdim? Ben onu yastığa çevirdim. Yastık nedir? İnsanların sırtını dayadı veyahut da üzerine oturdu. Yani muhan olan, küçültülmüş olan, alçaltılmış olan, ayak altında olan bir yerde olursa, zaten biz resime niye karşıyız mesela? Diyelim şeriat resime niye karşıdır? Çünkü resim tazim edilip insanları şirke götürdüğü için. Öyle değil mi? Resim ayaklar altına alındığı zaman bu illet ortadan otomatikmen ne yapar? Kalkar. Veyahut da diğer sünnelerdeki hadiste zikrettiğim gibi resimlerin kafası kesilirse. Çünkü bir resmi resim yapan, onda canlılık alameti olduğunu gösteren şey nedir? Canlılık alameti olduğunu gösteren şey kafadır. Resimden kafa kesildiği zaman doğal olarak da resim olma özelliğini ne yapar? Resim olma özelliğini kaybeder. Ancak bu iki şekilde olursa namaz kılınabilir. Ancak zahir olan, bariz olan, işte böyle kıble tarafında olan veya duvarda asılı olan yerde namaz kılınmaması lazım. Ki İbn-i Kayyim ne diyor? Diyor, biz hamamda dahi namaz kılmıyoruz. Şeriat hamamda namaz kılmamızı yasaklamıştır. Oysa diyor, hamamda niye namaz kılmıyoruz? Ya orada necaset olduğunu düşünüyoruz, yani zannediyoruz. Orası necasetin bulunma olanağının olduğu yerdir. Veyahut da nedir? Veyahut da şeytanların yeridir. Hangi sebepten ötürü olursa olsun biz burada ne yapmıyoruz? Namaz kılmıyoruz. Eğer necaset olan veya şeytanların bulunduğu yerde namaz kılmıyorsak, şirkin mazanlı olan yerde hayda hayda namaz kılmamak lazım. Çünkü birçok ümmetin şirki daha önce kabirlerden ve neydi? Ve resimlerdendi. Şimdi bugün günümüzde bakın, mesela normalde bu söylendiği zaman bazı insanlara tuhaf gelebiliyor. Yani resim ile insanların müşrikleştiği noktası, ya nasıl bir insan fotoğrafla veyahut da resimle müşrikleşebilir ki diyor. Mesela günümüzün tağutlarını düşünün. Bunlar genelde işte belli bir zaman dilimi önce, yani 100 sene önce dayanan bir tarihleri var birçoğunun. İşte İslam beldesi olan yerlerde bunlar askeri darbelerle veyahut da dış ihtilallerle bunlar şeye geldiler, başa geldiler, öyle değil mi? Bak şu anda mesela ilk dönem bunların resimleri çekildi. Sadece resim, yani bir takım resimler iş yerlerine asıldı, okullara asıldı. Şu anda ibadet ediliyor. Mesela Türkiye'de Atatürk'ün putunun karşısında her sabah bu kültürü nasıl, bu put kültürü nasıl girdi? Resim kültürüyle girdi. Yani önce bu adamın bütün resimleri çizildi, her tarafa asıldı, ondan sonra bu putlaştırıldı. Aynı Nuh kavminin şirkinde olduğu gibi şu anda her sabah milletin çocuğu ibadet ediyor bu puta. Hakeza mesela Arap şeylerini düşünün, Arap tağutlarını düşünün, hakeza aynı şekilde böyle. Yani her tarafta hangi kanalı açarsanız, hangi caddeye çıkarsanız, hangi okula giderseniz resimleri var. Ve ister istemez artık insanlarda bu resimler kalplerinde bir tazim oluşturmuş. Yani gözünü çevirdiğin her yerde adamın resmini görünce onun gerçekten büyük bir zat olduğunu, işte ciddi gücünün olduğuna insanlar inanmaya başlıyor. Ki bu korku psikolojisinin etkilerinden bir tanesi de budur. Yani bu resimlerin yapmış olduğu etkidir. Ondan dolayı resimlerin olduğu yerde sözün özü namaz kılmamak gerekir. Kıbledeyken zaten namaz kılınmaz. Kıblede değilse de, odadaysa da orada namaz kılmamak gerekir. Tamam. Cumhur-i ulema, lakin onu da söyleyeyim, bu illetleri, bu hadislerin kerahate hamletmişler. Yani demişler ki bunlar resime yönelik namaz kılmanın kerih olduğunu gösterir. Lakin Allahu alem bu illetler ve bu deliller, bu nehiler resime yönelik namaz kılmanın haram olduğu yönünde daha kuvvetlidir. Çünkü şirke, hem illet olarak şirk var, hem müşriklere benzemek var. hem de ayrıyeten bizzat zaten resimli olan resimlerin uzaklaştırılması emredilmiş. Bu da resme yönelik namaz kılmanın haram olduğunu gösterir. Allahu alem. Evet. Ey güzel Müslümu, ey Müslüman. Aleyke bil inayeti bil aleyke bil inayeti bi salatike. Yani namazına önem göstermen senin üzerine nedir? Gereklidir. Fetetahhar fetetahhar minen necaseti قبل دخولك فيها. Ona girmeden önce necasetten ne yap? Temizlen. وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها. وتجنب uzaklaş المواضع yerlerden المنهية yasaklanmış yerlerden عن الصلاة فيها. Namazın kendisinde kılınmasının yasaklanmış olduğu yerlerden uzaklaş. لتكون صلاتك صحيحة. Ta ki senin namazın sahih olsun. وفق ما شرعه الله. وفق ما شرعه الله على وفق ما شرعه الله Allah'ın meşru kıldığı şekilde Allah'ın meşru kıldığına uygun bir şekilde namazın sahih olsun diye. وَلَا تَتَهَاوَنْ بِشَيْءٍ Hiçbir şeyi küçümseme مِنْ اَحْكَامِهَا Namazın ahkamından اَوْ تَتَسَاهَلْ فِيهَا Veyahut da onda gevşeklik ve kolaylık gösterme. فَاِنَّ صَلَاتَكَ Çünkü senin namazın عُمُودُ دِينِكَ Senin dininin direğidir. مَتَسْتَقَامَتْ اِسْتَقَامَتْ دِينُ Ne zaman senin namazın istikamet bulursa senin dinin de o zaman istikamet bulur. وَمَتَ اخْتَلَّتْ اِخْتَلَّتْ دِينُ Ne zaman da senin namazın ihtilal olursa namazında, eksiklik olursa, halel olursa o zaman senin dininde de bir halel, bir eksiklik olmuş olur. وَفَّقَنَ اللّٰهُ جَمِيعًا لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالْاِسْتِقَامَةُ Allah kendisinde hayır ve istikamet olan şeylerde bizi muvaffak kılsın demiş. Evet, الشرط الرابع. Sen rahatsızsın herhalde değil mi? Hastasın biraz. Rahat okuyabiliyor musun? İyi oku o zaman. Rahatsızsan başkası okusun. Tamam. الشرط الرابع, dördüncü şart. İstikbalü kıbleti, kıbleye yönelmek. وَمِنْ شُرُوتِ السَّلَاتِ Namazın şartlarındandır. İstikbalü kıbleti, kıbleye yönelmek. وَهِيَ الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ O Kabe müşerrefedir. Sümmiyet isimlendirildi, kıbleten, kıble olarak isimlendirildi. لِاِقْبَالٍ نَاسِ عَلَيْهَا İnsanların onun üzerine yönelmelerinden dolayı kıble olarak isimlendirildi. وَلِاَنَّ الْمُسَلِّيَ Musalliye, çünkü namaz kılan يُقَابِلُهَا ona yönelir. قَالَ تَعَالَى فَوَلِّي وَجْهَكَ Çevir, وَجْهَكَ yüzünü Şatral Mescid-i Harami Mescid-i Harama doğru çevir. Ve haysu ma kuntum nerede olursanız olun tevellu çevirin vucuhakum şatra oraya doğru yüzlerinizi çevirin. Şimdi normalde biliyoruz ki değil mi? Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mekke'deyken hangi yöne doğru namaz kılıyordu? Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya yönelik namaz kılıyordu. Değil mi? Lakin bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna giden bir durum değildi. Yani şu anlamda istiyordu ki müminlerle beraber Kabe'ye yönelsin. Yani kendileri için önemli olan Hazreti İbrahim'in inşa etmiş olduğu Kabe'ye yönelmek istiyordu. Tabi bunu çok açık bir şekilde değil de kendisi Allah Azze ve Celle'ye karşı böyle içinden böyle bir istekte bulunuyordu. Bera İbni Azib de diyor ki Medine'ye geldikten sonra Aleyhisselatü Vesselam 16 veyahut da 17 ay sonra Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeleri indirdi. Yani قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Biz senin yüzünü semaya doğru çevirdiğini biliyoruz. Yani ne demek? Hani biz senin içten içe semadan bir beklentinin olduğunu, Allah Azze ve Celle'den bir beklentinin olduğunu biliyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Biz seni sevdiğin yere doğru yönlendireceğiz. Seni istediğin yere doğru yönlendireceğiz diyor ve sen yüzünü bundan sonra Mescid-i Haram'a dön ediyor. Bu ayet-i kerime indiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüzünü kıbleye döndüğü gibi hemen başka yerlerde namaz kılan Müslümanlara elçi gönderiyor. Hatta Kuba Mescidine geldiği zaman İbn Ömer diyor insanlar orada namaz kılıyorlardı. Yani farklı bir yöne doğru namaz kılıyorlar. Mescid-i Aksa'dan ters. Yani Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlar. Oradan münadi giriyor ve diyor ki şüphesiz ki Peygamberin üzerine bugün ayet indirildi ve yüzünüzü kıbleye doğru dönün diyor. Onlar da hemen yüzlerini tekrardan ne yapıyorlar? Yüzlerini tekrardan kıbleye doğru dönüyorlar. Yani buradan tabii ne çıkıyor? Buradan kıbleye dönmenin namazın şartlarından olduğu ve iner inmez bütün Müslümanların hangi hal üzere olurlarsa olsunlar hemen buna imtisal edip bulundukları halden kıbleye yöneldikleri ne yapıyor? Bulundukları halden kıbleye yöneldikleri açığa çıkıyor. Tabii burada yine başka bir mesele daha var. Yani bu kıblenin değişmesiyle alakalı bir mesele. Bu tür meseleler ağır meseleler. Yani mesela o dönem için, o dönemin şartlarında düşünün, kıble değişiyor örneğin. Şimdi o dönemde tabii Yahudiler çok ciddi manada bir şey yapmaya başlıyorlar, bir propaganda yapmaya başlıyorlar. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi kafasına göre, heva ve hevesine göre iş yapacağını yaptığını söylüyorlar. Tabii bu bazı Müslümanlara da ağır geliyor. Yani durduk yere, işte bir yere yönelirken oradan tekrardan dön yüzünü bu tarafa çevir. Ki zaten Allah Azze ve Celle de ayet-i kerimede hemen söylüyor. Yani sefih olanlar diyecekler ki onu ne kıble, yüzünü bu kıbleden çevirdi. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ De ki doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini hidayet eder diye. Müminlere yönelik de Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا illa li na'lama man yettabi'ir rasul mimmen yanqalibu ala aqibih. Yani bizim senin üzerinde olduğun kıbleyi değiştirmemizin sebebi Resul'e tabi olanlarla ayaklarının üzerine gerisin geriye dönecek olanları biz birbirinden ayıralım diye ve şüphesiz ki o büyük bir şeydir diyor Allah Azze ve Celle. Şüphesiz ki o büyük bir şeydir diyor. Şimdi burada iki tane mesele var. Bunlardan bir tanesi İslam tarihinde açık bir şekilde neshin pratik bir örneğidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le desteklenmiş olan pratik bir örneğidir. Çünkü birçok insan şu anda nesk diye bir şeyin olmadığını, Allah Azze ve Celle bir konuda hüküm verdiğinde artık o hükmü değiştirmeyeceğini iddia ediyorlar. Nesk neydi? Sonradan gelen bir hükmün, var olan bir hükmü ne yapmasıydı? Ortadan kaldırmasıydı. Oysa biz ne diyoruz? Allah Azze ve Celle mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, dilediği gibi hüküm verir. Hiç kimse Allah Azze ve Celle'yi ne yapamaz? Hükmünde sorgulayamaz. Bu olay da neshin neyidir? Pratik örneklerindendir. Ve Allah bunun büyük bir şey olduğunu ve bunun imtihan olduğunu da ayet-i kerimenin içerisinde bizzat söylüyor. Yine bu kıssa neyin delilidir? Neshin yani bu kıblenin değişme kıssası. Kur'an yolunun dışında da Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Allah Azze ve Celle'nin vahiy gönderdiğinin delilidir. Öyle mi? Yani tek vahiy Kur'an-ı Kerim değildir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in dışında da Peygamber aleyhissalatu vesselam'a şer'i hükümlerini bildirmiştir. Ondan dolayı biz ne diyoruz? Bizim bir şeyle amel edebilmemiz için illaki Kur'an'da olması şart değildir. Sahih sünnette mevcut olması da bizim onunla amel etmemiz için yeterlidir. Çünkü sahih sünnet de bize göre Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Allah tarafından yapılmış olan nedir? Allah tarafından yapılmış olan vahidir. Bunun en büyük delili kıble meselesidir. Yani 13 sene bir tarafta Peygamber aleyhissalatu vesselam Mescid-i Aksa'ya yönelmiş. Peki Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa'ya yönelin diye bir hüküm söz konusu mu? Bir hüküm söz konusu değil. Yani o kıble değişene kadar biz Kur'an-ı Kerim'in içerisinden başka bir hükümle Mescid-i Aksa'ya yönelin diye bir hüküm biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Demek ki Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'in dışında Peygamber aleyhissalatu vesselam'a vahiy yoluyla ne yapmıştır? Vahiy yoluyla bildirmiştir. Ha o dönemde yaşayanlar için bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sözüydü. Şimdi yaşayanlar için de sünnetidir. Öyle değil mi? O dönemde Peygamber'in Kur'an dışında söylediği şeyler insanlar tarafından hafzediliyordu. Sonra da bu sahih yollarla bize ne yapılmıştır? Aktarılmıştır. Tabii ki her peygambere nispet edilen şeyi biz kabul etmiyoruz. Yani her peygamber dediği her peygamberden böyle rivayet oldu değil. Hadis alimlerinin cehd edip senedini ve metnini tenkit edip bugüne kadar zaten büyük bir çabadan sonra bize ulaşmış olan sahih kaynaklardaki hadisler için bunu ne yapıyoruz? Bunu söylüyoruz. Evet. فَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْكَعْبَةِ kim Kabe'ye yakın olursa وَكَانَ يَرَاهَا ve onu görürse وَجَبَ عَلَيْهِ الْاِسْتِقْبَالُ yönelmesi üzerine vacip olur. نَفْسِ الْكَعْبَةِ bizzat Kabe'nin kendisine yönelmesi onun üzerine vacip olur. بِجَمِيعِ بَدَنِهِ bedenin tümüyle. لِيَنَّهُ çünkü o قَادِرٌ güç getirendir. عَلَى التَّوَجِّهِ yönelme üzerine güç getirendir. İla ayniha kat'an. Ayniha ne demek? Yani bizzat ona. Hani bizzat Kabe'ye yönelmeye nedir? Güç yetirendir. Felem yecuz, caiz olmaz. Lehul odulu anha, ondan sapması caiz olmaz. Ve men kâne qariben, kim yakın olursa, minha, ondan yakın olursa, lakin, fakat, la yaraha, onu görmezse, li vücudi, olmasından dolayı, hailun, bir engelin, li vücudi hailin, beynehu ve beyneha, onunla Kabe arasında bir örtünün olmasından ötürü, Kabe'ye yakın olmasına rağmen Kabe'yi göremiyorsa, iştehede, iştihat eder, fi isabetihe, isabet etmede, ve tevaccühi, ve yönelmede, ileyhe, ona yönelmede iştihat eder, me'emkenehu, imkanı nisbetinde, onda iştihat eder. Evet. Ve men kâne ba'iden alim Kabe'ti, kim Kabe'den uzak olursa, fi eyyi cihetin, min cihatil ardı, kim yeryüzünün herhangi bir yönünde Kabe'den uzak olursa, fe innehu muhakkak ki o yestakbilu, yönelir fi salatihil cihete, namazında yönelir. Elleti o ki fihel Kabe'tu, orada Kabe vardır. Yani namazında Kabe'nin olduğu yöne doğru ne yapar? Yönelir. Ve la yedurrul ona وَلَا يَدُرُّ الْتَيَامُنُ sağa dönmesi ona zarar vermez. وَلَا تَيَاسُرُ sola dönmesi ona zarar vermez. تَيَاسُرُ الْيَسِيرَانِ az bir dönme sağa sola dönme ona zarar vermez. Yani kıble yönünden az bir şekilde sağa veyahut da sola dönmüş olması ona ne yapmaz? Zarar vermez. لِحَدِيسِ hadisten dolayı مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ doğu ve batı arasında kıbledir. Sahahu Tirmiziyu, Tirmizi onu sahihledi. Ve rivye rivayet edildi. An gayri vahidin minel sahabeti, bir sahabenin dışında da bu rivayet edildi. Ve hâzâ bu bin nisbeti, nisbet ile bir bi ehl-i medineti, ehl-i medineye nisbet iledir. Ve mâ vâfaka kıbletehe ve o onların kıblesine muvaffakat edenler. Yani bu doğuyla batı arası kıbledir diyor ya Peygamberimiz. Bu kimin içindir? وَهَذَا بِنِسْبَةِ لِيَهْلِ الْمَد۪ينَةِ bu Medine ehli için böyledir. وَمَا وَافَقَ قِبْلَتَهَا مِمَّا سَامَتَهَا ve onların hizasında olan, onlarla aynı yönde olan ve o kıbleye muvaffakat edenler için nedir? Geçerlidir. وَلِسَائِرِ الْبُلْدَانِ diğer beldeler için de mislu zalike. Bunu aynısı diğer beldeler için de nedir? Geçerlidir. Fellezî fil meşriki mesela. Mesela doğuda olan mesela diyor. Tekunu kıbletuhu beynel cenubi ve şimali. Vellezî fil magribi kezalike. Yani kim şeyde olursa, doğuda olursa onun şeyi nasıl olur? Güney ile hangi taraf arasında olur? Batı tarafı arasında ne yapar? Olur. Yani güney ile batı arasında onun kıblesi artık orasıdır. Yani burada şeyhin anlatmak istediği şey şu. Mesela diyor ki normalde bazı mezhepler insan dünyanın neresinde olursa olsun Kabe'nin bizzat aynına isabet edecek demişler. Yani mesela ben burada namaz kılıyorsam yöneldiğim yön hesaplama yapmam lazım. Bizzat Kabe'ye şey olacak. Bizzat Kabe'nin Kabe'ye denk gelecek. Yani Kabe'nin duvarlarından kıbleden bir tanesine denk gelecek mesela. Şimdi bu iki yönden ne? Bu iki yönden mümkün değil. Birincisi la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Dünyadaki bütün Müslümanların mühendis olması gerekir. Öyle mi? Bu kadar ince, hatta mühendis bile bu kadar ince bir hesap yapamaz buradan şeye. Buradan Mekke'ye hesap yapamaz. İkincisi de Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadiste söylemiş olduğu, bazı alimlerin de sahih demiş oldu ve manasını da sahabeden de naklolundu. مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. Çünkü aynı problem Medine'dekiler için de geçerliydi. Yani biz ne yapacağız hani deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da doğu ile batı arası sizin için nedir? Kıbledir. Yani şurası kıbledir ya, bu ikisinin arası da kıbledir. Hani bu ne içindir? İnsanlardan sıkıntıyı, insanlardan problemi kaldırmak içindir. Ondan dolayı buradan Kabe hangi yöndeyse o tarafa doğru işte kıble belirlenir. Biraz sağ olmuş, biraz sol olmuş veyahut da tam aynına isabet etmemiş. Bu çok da ne değildir? Önemli değildir. Lakin Mekke'nin içinde olan ve Kabe'yi görenler böyle değildir. Yani adam Kabe'nin içindeyse ve Kabe'yi Mekke'nin içindeyse ve Kabe'yi görüyorsa o zaman ne yapması lazımdır? Kabe'nin aynına isabet etmesi lazımdır. Yani bizzat kendine kıbleye isabet etmesi lazımdır. Lakin uzakta olanlar her biri kıble tarafını belirler. O iki yönün arası onun için artık nedir? O iki yönün arası onun için kıbledir. Tamam? Evet. فَلَا تَصُحُّ السَّلَاتُ مَوَصَّهِ olmaz بِدُونِ الْاِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ kıble yönelmeksizin yönelmenin dışında namaz sahih olmaz. لِقَوْلِهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın sözünden dolayı وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ nerede olursanız olun فَوَلُّوا çevirin yüzlerinizi شَطْرَهُ ona doğru yüzlerinizi çevirin. اَيْ yani فِي بَرِّنْ karada اَوْ جَوْوِنْ havada اَوْ بَحْرِنْ denizde اَوْ مَشْرِفِنْ اَوْ مَغْرِبِنْ doğuda ve batıda. İllel acize ani istikbali kıbleti kıbleye yönelmekten aciz olan bunun dışındadır. Kel merbuti bağlı gibi avil meslubi asılı gibi ligayril kıbleti kıblenin dışında kıblenin dışında bir yöne asılmış olan veyahut da bağlanmış olan adam gibi. اِذَا كَانَ مُوْثَقًا مُوْثَقًا اِذَا كَانَ مُوْثَقًا bağlı olursa لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ kıbleye yönelmeye de gücü yetmediği zaman. فَاِنَّهُ o yusallî namazını kılar حَسَبَ اِسْتِطَاعَتِهِ gücünün yettiği hasebince namazını kılar وَلَوْ شَايَتْ لَمْ يَسْتَقْبِلْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ kıbleye yönelmesi de namazını kılar. Diyenle çünkü hâze şarta çünkü bu şart yeskutu düşüyor. Anhu ondan lil aczi. Acziyetten ötürü. Bi icmai ehlil ilmi ilim ehlinin icmasıyla. Ve keze böylece fi hâlil iştidâdil harbin harbin şiddetlendiği hali de böyledir. Vel hâribu kaçan da böyledir. Min seylin, selden, av narin, ateşten, av sebu'in, yırtıcı hayvandan, av aduvin, düşmandan kaçan kişi de böyledir. Vel meridu, hasta, ellezi uki, la yestatiyo, güç getiremiyor. La yestatiyo, istikbalel kıbleti. Kıbleye yönelmeye güç getiremiyor, getiremeyendir. Fekullu, vel meridu lezi, لَا يَسْتَطِيعُ اِسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ hasta olan, hangi hasta? O hasta ki kıbleye yönelmeye güç yetiremeyen hasta فَكُلُّ هَاُولَٰئِ bunların hepsi yani hasta, aciz, bağlı, esir, hayvandan, ateşten kaçan bunların hepsi يُسَلُّونَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِمْ içinde oldukları hal üzerine namazlarını kılarlar. وَلَوْ اِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَلَوْ kıblenin dışında bir yöne olsa bile وَتَصِحُ صَلَاتُهُمْ ve onların namazı sahihtir. لِأَنَّهُ شَرْتٌ çünkü o şarttır. اُجِزَ عَنْهُ yani ondan aciz olmuştur. فَسَقَتْ ve düşmüştür. Öyle mi? قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah buyurdu ki فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkunuz. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber dedi ki وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ ben size bir şeyle emredersem فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ gücünüzün yettiği kadar onu yapın. وَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ müttefak aleyh hadiste varid olmuştur ki اَنَّهُمْ عِنْدَ اِشْتِدَادِ الْخَوْفِ muhakkak ki onlar yani kim? Sahabe عِنْدَ اِشْتِدَادِ الْخَوْفِ korkunun şiddetlendiği yerde يُسَلُّونَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا kıbleye yönelik ve kıblenin dışında bir yöne doğru namazlarını ne yaparlar? Kılarlar. Şimdi normalde biz dedik ki kıbleye yönelmek namazın şartlarındandır. Öyle mi? Lakin bazen öyle durumlar oluyor ki insanın kıbleye yönelmesi ne olmaz? İnsanın kıbleye yönelmesi mümkün olmayabilir. Mesela ne gibi? Örneğin diyelim ki bir insan esirdir, bağlanmıştır ve bağlanmış olduğu yönde kıbleye yönelik değildir. Tam kıbleye ters yani arkasını kıbleye dönük bir şekilde adamı bağladıklarını düşün mesela. Veyahut da işte adam harp halindedir. Harp halinde adam kıbleyi tutturacak bu çok zor bir şey. Yani harp halinde bir insanın kıbleyi tutturması bu zor bir durum. Veyahut da diyelim işte adam mesela bir şeyden kaçıyordur. İşte bir hayvandan ve namazın vakti de geçmek üzeredir. Adamın namaz kılması gerekir. Saklanıyordur vesaire. Bu tip durumlarda kişi kıbleye yönelmeden namazını ne yapması lazım? Kıbleye yönelmeden namazını kılması lazım. Niye? Biz demiştik ki namazın en akit şartlarından biri nedir? Vakit meselesidir. Yani diğerleriyle çatıştığı zaman vakit onlara nedir? Vakit onlara mukaddemdir. Hani iki şart birbirine, namazı vaktinde kılmak da namazın şartlarındandır. Öyle mi? Mesela kıbleye yönelmek de namazın şartlarındandır. İkisi birbirine çatıştığı zaman biz hangisini takdim ederiz? Biz vakti takdim ederiz. Bu bir. İkincisi, Allah Azze ve Celle şeriatta insanın gücünün dışında olan ve insana aciz kaldığı yerlerde insandan teklifi ne yapar? Düşürür. Lakin ne şekilde? Komple düşürmez. İnsanın gücü neye yetmiyorsa o gücünün yetmediği noktayı insandan düşünür. Kalanı insandan ne yapar? Kalanı insandan ister. Bunu da fıkıhçılar ne yapmışlar? Kaideleştirmişler. Ne demişler? مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ جُزْءُهُ. Bir şeyin külli idrak edilemiyorsa cüz'ü terk edilmez. Yani mesela diyelim ki namaz kılacağım ben. Esirim örneğin. Allah muhafaza. Abdest alamıyorum. Elim kolum bağlı. Üzerimde elbise yok. Öyle mi? Şimdi ben ne yapacağım? Yani bunlar namazın şartları, birer cüzü ve ben bunları idrak edemiyorum. Komple namazı mı bırakacağım? Hayır. Namazımı içinde olduğum hal üzerine yapacağım, kılacağım. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bana diyor ki فَتَّقُ اللّٰهَ مَسْ تَدَعْتُمْ. Ki bu konuda deliller de var, yani özel deliller de var, genel delillere ihtiyaç duymayan. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Ayet-i Kerime'dir. Allah Azze ve Celle ne diyor? حَافِزُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا. Namazlarınızı muhafaza ediniz, orta namaza daha muhafaza ediniz ve Allah için ayakta durunuz. Yani kunut halinde, huşu halinde Allah için ayakta durunuz. فَاِنْ خِفْتُمْ, eğer korkarsanız, فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا, ya ayaklarınızın üzerine namazı kılınız veyahut da ne yapınız? Veyahut da atınızın üzerinde namazınızı kılınız. Biz biliyoruz ki korku halinde atın üzerinde insanın kıbleye yönelmesi ne değildir? Mümkün değildir. Ki zaten İbn Ömer bu ayet-i kerimenin tefsirinde, şeyh de burada vermiş zaten, eğer korku şiddetlendiği zaman yani kıbleye yönelik veyahut da kıbleye yönelik değil diye tefsir etmiştir. Hani فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا, yani ya yaya ya veyahut da atınızın üzerinde, bineğinizin üzerinde namazınızı kılın ayetini İbn Ömer kıbleye yönelik veyahut da kıbleye yönelik değil diye. Yine İmam Beyhaki mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan اِذَا اَخْتَلَطُوا فَاِنَّمَا هِيَ اَتَّكْبِيرُ وَالْاِشَارَةُ بِالرَّأْسِ. Yani ordular birbirine karıştığı zaman, artık savaş kızıştığı zaman namaz nedir? Tekbir ve kafayla işaret etmektir. Yani eğer iki ordu birbiriyle karşılaştığı zaman orada hani kıbleye yönelmek vesaire vesaire, buna ne yoktur? Buna gerek yoktur. Bir de nerede kıble düşer? Yani kıbleye yönelmeden namaz kılınabilir. Nafile namazlarda bineğin üzerindeyken. Nafile namazlarda bineğin üzerindeyken. Niye? Çünkü Buhari'de, Müslim'de, Sünenler'de İbni Ömer, Cabir, Amir İbni Rabia ve birçok sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nafile namaz kılacağı zaman devesinin üzerinde hangi yöne olursa olsun Peygamberimizin namaz kıldığını söylüyorlar. Seferde Peygamberimizin bineğinin üzerinde namaz kıldığını söylüyor. Lakin iki sahabe de ne diyor? وَلَمْ يَكُنْ يَسْنَعُ ذَٰلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ. Yani farz namazlarda bunu yapmazdı. Veyahut da ne diyor? اِذَا اَرَادَ الْمَكْفَرِيدَةَ اِذَا اَرَادَ الْفَرِيدَةَ نَزَلَ مِنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ. Yani Peygamber farz kılmak istediğinde bineğinden inerdi, kıbleye yönelirdi ve namazını ne yapardı? Namazını kılardı diye. Hatta biz ne demiştik? Demiştik ki bu bizim için bir kaidedir. Nafile namazda varid olanlar farz namaz için geçerlidir. Farz namazda varid olanlar nafile namaz için geçerlidir. Ancak sahabe bunun farza has olduğunu veyahut da bunun nafileye has olduğunu söylediği zaman. Öyle mi? Çünkü bu hadiste bak iki tane sahabe bu hadisi rivayet ediyor. İki sahabe de Peygamberimizin bunu farz namazlarda yapmadığını, sadece nafilede yaptığını söylüyor. Yani kıbleye yönelmeden bineğin üzerinde namaz kılmanın şeyde olmadığını, farzda olmadığını, nafilede olduğunu söylüyor. Biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki sahabede ayrım yapılması gereken yerdeki ayrımın üzerine dikkat çekmişler. Öyle mi? Ayrım yapmamışlarsa demek ki bu onların yanında neyi gösterir? Umumi bir hali gösterir. Yani hem farzı hem de nafileyi ne yapar? Kapsar. Çünkü birçok namazla ilgili ruhsat ve kolaylık birçok insan tarafından bu nafileye aittir. farz için geçerli değildir gibi bir ayrıma gidiliyor. Böyle kafadan ayrım ne yapılmaz? Kafadan ayrım yapılmaz. Ancak bir nas bunun buraya has, bunun da buraya has olduğunu söylemesi gerekir. Bugün bu neye delil olur mesela? Bugün diyelim ki arabada gidiyoruz. Şeyde diyelim ki kendi arabamızda gidiyoruz şehrin içinde mesela yolculuk yapıyoruz. Kuşluk namazının vakti girmiş veya kuşluk namazının vakti çıkacak mesela. İlla arabadan ineceğiz, arabayı kıbleye yönlendireceğiz ve böyle bir şeye gerek yok. Öyle mi? Hemen araba devam ederken Allahu Ekber deyip niyetimizi getirip nasıl gidiyorsak o şekilde namazımızı ne yapabiliriz? Namazımızı kılabiliriz mesela. Öğle namazını kıldık, aceleyle çıktık, sünnetini kılmadık örneğin. Arabamıza bindik gidiyor veya dolmuşa bindik gidiyoruz mesela. Veya otobüse bindik gidiyoruz, hiç problem değil. Allah Azze ve Celle ibadet etmek istiyorsak hemen tekbirimizi getirip yeter ki ne olalım? Yeter ki abdestli olalım. Sadece eğer imkanımız varsa ilk başladığımız anda bineğimizi kıbleye yönlendirirsek ondan sonra o nereye yönlenirse yönlensin bu en efdal olanı. Yani mesela diyelim ki bineğin üzerindeyiz. Önce kıbleye yönlendiririz, sonra o istediği yöne dönsün. Çünkü bazı sahabe Peygamberimizin ilk başta kıbleye yönlendirdiğini, sonra hangi yöne yönelirse pek önemsemediğini söylüyorlar. Lakin buna imkan bulunmazsa da nafile namazlar bu şekilde ne yapılabilir? Arabada, otobüste, uçakta, denizde, atın üzerinde, devenin üzerinde vesaire. Yani hem eski binekler hem günümüzdeki bineklerin üzerinde kılınabilir. Yine hakeza mesela diyelim ki adam içtihat etti. Kıbleyi bulamadı, içtihat etti. Neyse onu bu devamında anlatalım. Yani şu şey bölümünde anlatalım. Kıble nasıl bulunur orada anlatalım. Burası anlaşıldı değil mi? Acziyet halinde kıble insandan ne yapar? Düşer ve insan Allah'a gücü nispetinde amel ede ne kadar yapabiliyorsa o kadarıyla amel eder. Evet. Ve istedendü aynı kıbleye delalet ediyor. Bir eşyai kesiratin birçok şey kıbleye delalet ediyor. Ve yustedellu alel kıbleti kıble üzerine delil alınır bir eşyai kesiratin birçok şeyle delil alınır. Yani mesela ne ile kıble bilinir sorusunun cevabı bu. Birçok şey ile kıblenin hangi yön olduğuna ne yapılabilir delil alınabilir. Minha el ihbaru haber. Fe iza akhbarahu haber verildiği zaman fe iza akhbarahu ona haber verirse bil kıbleti kıbleyle mükellefun sikatun adlun mükellef sika ve adl olan biri haber verse. Biz ne demiştik? İzah her zaman zaman ifade etmez. Değil mi? Bir de neyi vardı izanın? Cezmetmeden şart edatı olduğu vardı. Öyle mi? Sonrasının kendine mudaf ileyi yapan izah vardı. Fe iza akhbarahu bil kıbleti ona biri kıbleyi haber verdiği zaman mükellefun, sikatun, adlun, güvenilir, adaletli ve mükellef amile bi haberihi. Onun haberiyle amel eder. اِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ مُتَيَقِّنًا الْقِبْلَةَ muhbir olan, haber veren, kıbleden kesin eminse, yakini bir şekilde biliyorsa onunla ne yapar? Amel eder. Başka? وَكَذَا اِذَا وَجَدَ مُحَارِبَ مَحَارِبَ mihraplar. Mihrap ne? Hani bu camilere girdiğimiz zaman mesela içerisinde namazın kıldığı imamın bir bölüm var. Kıblenin oraya olduğunu gösteriyor. Değil mi? Hani şu anda hangi camiye veya mescide girerseniz girin imamın namaz kıldığı yerin önünde şöyle kıble olduğunu gösteren bir işaret var. Yani hemen biliyoruz ki kıble o yön. Mihrap orası. وَكَذَا بَوْلَجَ اِذَا وَجِدَ مَحَارِيبَ mihrabı bulduğu zaman İslamiyet mihrapları bulduğu zaman İslamiyeten. Maharib ne? Siga müntehel cumuh. Yani daha bundan sonra cemi yok. En son cem edilebilecek siga bu. وَكَذَا اِذَا وَجَدَ مَحَارِيبَ اِسْلَامِيَّةً İslami mihraplar bulursa amile biha onunla amel eder. وَسَدَلَّ بِهَا عَلَى الْقِبْلَةِ o mihraplarla kıbleye delil alır. لِأَنَّ دَوَامَ التَّوَجُّهِ اِلَى جِهَةِ تِلْكَ الْمَحَارِيبِ اِلَى جِهَةِ تِلْكَ الْمَحَارِيبِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ اتِّجَاهِهَا لِأَنَّ çünkü devamet teveccühi yani yönelmenin devam etmesi اِلَى جِهَةِ تِلْكَ الْمَحَارِيبِ bu mihraplara yönelik bunlara yönelmenin devam etmesi yedullu ala sıhhati itticahiyye nedir? Onun oraya yönelmesinin sahih olduğuna ne yapar? Delalet eder. Yani insanların sürekli o mihraplara yönelmesi kıblenin oraya olduğuna sahih bir şekilde delalet eder. Evet. Ve kezalike yine böyle değil mi? Yani yukarıda olduğu gibi delil alınır. Yüstedellu alel kıbleti bin nücumi yıldızlarla da kıbleye ne yapılır? Delil alınır. قال تعالى Allah buyurdu ki وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ Onlar ne yaparlar? Yıldızlarla yollarını bulurlar. Öyle değil mi? وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ Şimdi normalde her zaman insan mesela şimdi yaşadığımız yerlerde biz kıbleyi biliyoruz. Öyle değil mi? Kıbleyi bildiğimiz için de sorun olmuyor. Veyahut da herhangi bir camiye gidip o caminin mihrabına bakıp insan kıbleyi hemen ne yapabilir? Çözebilir. Lakin öyle bir yer olur ki insan çölde kalır, ormanda kalır, dağda kalır. Veyahut da hapis olur mesela ki fıkıh kitaplarında alimler buna da değinmişler. Yani hapis olup da bulunduğu yerde kıbleyi tespit edemeyen insan ne yapacak mesela diye. Şimdi bunun farklı farklı yolları var. Bir, eğer diyelim ki asıl en önemli olan bulunduğu yerde namaz kılanların yönelmiş olduğu bir kıble varsa insan onu baz alır zaten. Değil mi? Çünkü bütün insanların oraya yönelmesi oranın kıble olduğunun neyidir? Göstergesidir. Yok diyelim insanların yöneldiği bir yer görmedi. Namaz ehli olan birinin kendisine haber vermesi de onun için nedir? Onun için geçerlidir. Ha mümkünse iki kişi haber verirse elbette daha güzel olur. Lakin bir kişinin haberi de burada nedir? Bir kişinin haberi de burada geçerlidir. Yani kıblenin hangi taraf olduğuna yönelik. Yok diyelim bunu da bulamadı. İş kaldı içtihada. Yani asıl fıkıhtaki problem olan mesele burası. İş kaldı içtihada. Adam içtihadıyla kıbleyi nasıl tespit edecek? Şimdi normalde kıbleyi tespit etmenin birçok yolu var. Mesela diyelim ki yönleri bilen insanlar, işte yıldızlardan yönleri çıkaran insanlar, yani yıldızlara bakıp şurası doğu, şurası batı, şurası diye yön çıkarabilen insanlar, bulundukları yerden kıbleyi de ne yapabilirler? Kıbleyi de çıkarabilirler. Veyahut da bulundukları yerde kıble güneye doğruysa, işte mesela şu bitki genelde güneye doğru çıkar. Yosunlar genelde işte güneye doğru çıkar mesela. İşte şunun yansıması genelde güneye doğru olur gibi tecrübeye ve işte ilme dayalı bazı bilgiler var. Bunlar kullanılarak ne yapılabilir? Kıble tespit edilebilir. Şimdi diyelim ki adam kıbleyi tespit etti ve kıbleye yönelik namazını kıldı. Şimdi diyelim sabah da kalktı baktı kıble gerçekten o tarafmış. Yani birileri ona dedi ki sen tamam namaz kıldın ben bu yöne kıldım dedi. Onlar da dedi ki tamam kıble bu tarafmış. Lakin hadi diyelim adam namazı kıldı bir de sonra dediler ki sen 3 senedir yanlış tarafa namaz kılıyorsun. Yani diyelim biri geldi Tarzan Müslüman olmuş namaz kılıyor mesela dağda. Ne yapacak Tarzan? Kafasına göre bir tarafa yönelecek. Ondan sonra 3 sene sonra birileri geldi dediler ki sen şey yapıyorsun. Yani 3 senedir yanlış yöne namaz kılıyorsun. Dedi. Ne yapacak şimdi bu adam? Yani bu 3 yıllık namazları tekrardan iade mi edecek? Yanlış kıldığından çünkü bu kendi içtihadıyla yanlış kılmış. Öyle mi? Yani acziyetle alakalı bir durum yok. Kendisi içtihad etmiş, kıbleyi bulmuş ve yanlış yöne namaz kılmış. Ne diyeceğiz? Bu konuda 2 tane hadis var sünenlerde. Değil mi? Birinde sahabe diyor ki biz Peygamberle beraber karanlık bir geride seferdeydik. Kıble bize işgal oldu diyor. Yani kıbleyi tespit edemedik. Herkes فَكُلُّ مِنَّا صَلَّ عَلَى حَيَالِهِ Her birimiz kendi hayal ettiği şekilde namaz kıldı. Yani kıbleyi hangi tarafa düşünüyorsa o şekilde namaz kıldı. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا فَإِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا اِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ Ne zaman sabahladık baktık ki biz başka bir yöne namaz kılmışız. Yani herkes başka bir yöne namaz kılmış, kıbleye de isabet etmemişler. Şu ayet-i kerime indi diyor. فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Nereye yönelirseniz yönelin, Allah Azze ve Celle'nin veçhi, yüzü oradadır diye. Yani kılmış oldukları namazın sahih olduğunu ifade eden bir ayet. Başka bir hadiste yine Peygamber aleyhissalatu vesselam'a zikrettikleri zaman sizin namazınız artık sizden düşmüştür diyor. Yani kıldığınız namazınız Allah tarafından kabul oldu, icza oldu diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Tabi bu iki hadis de mesela Tirmizi'de geçiyor ve diğer sünenlerde geçiyor. Bazı alimler bunları zayıf kabul ediyorlar. Bazı alimler de bunları ne yapıyorlar? Bazı alimler de bunları sahih kabul ediyorlar. Ve buna göre de nedir? Namazı yanlış tarafa, yanlış kıbleye yönelik kılıp da sonradan kılmış olduğu namazın yanlış olduğu kendisine açığa çıkarsa bu insanın namazı iade etmeyeceği racih olandır. Tamam? Çünkü niye? Namazı bu şekil kılan sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselam bunların namazının kabul olduğunu veyahut da Allah azze ve celle namazlarının kabul olduğunu ifade eden bir ayet-i kerimeyi ne yapmıştır? Bir ayet-i kerimeyi indirmiştir. Anlaşıldı mı? Yani yanlış yöne kılınan namaz ne yapılmaz? Tekrardan iade edilmez. Evet. Devam edelim mi? Yeter mi? Yeter mi? Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ